olan pazara. Tövbe olsun daha gitmem pazara. Canı canı koydun beni mezara. Canı canı koydun beni mezara. Yemin olsun vurulmak lüksün ama. Yemin olsun vurulmak lüksün ama. Kıyamadım sandım seni yollara. Kıyamadım sandım seni yollara. Bekleyirim belki mahşer günü. Bekleyirim belki mahşer günü. Düşeceksin kara gözlüğüne. Düşeceksin kara gözlüğüne. Senden ayrı düştüm ya.